أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته batay ñu ngi and ak yeen ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala ñu tollu batay ci sura ala imran di jël tay aya 104 105 ñaari aya yo xamne mu ngi sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala diñ ci jangal ñaari mbir bi ci ñëk moy wujudu ta'ifa min al ummati al-islam tad'u al-umam wash-shu'ub ila al-islam wa tu'riduhu 'alayhim wa tuqatiluhum in qataluha 'alayhi ووجوب وجود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مدن وقرى المسلمين سونو توم بو نجيك لي ني جانغ تاي موي وارو غار كيغا خامني وار نكو اموك بن مbolo بو خامني سي خيت وي لاي بوك مbolo مومو لان مو ورا نيك تخاواي ماك ليغييم moy tad'ul umam dañuy wo yenen xéet yi wash-shu'ub ak yenen peuple yi kon sunu aya yi nek sunu kanam liñu wara xam tay ne non lool lañu wara jël moy wujubu wujudi waru gar gi nga xamne war nako lan mo war ñu amal ben mbolo ci bir kureli julit yi ci bir julit yi am ci ay nit yo xamne dañuy taxaw lan moy nek seen liggey ñooñu moy wo yenen xéedi fuñu leen jëme ci l'islam kon buñu waxé né wujub ci fiqh moy lan moy dafa war farata la ndax yalla moko wax yalla mune il faut am mbolo mu fi nek di wo nit ñi jëme len ci yalla legi nak suñu problème moy wote ci yoonu yalla bobu mom lañu bayyi ku mu nek ci ñun tok diko xare ñeneen tay waxuma sax tarikha wala ñeneen dama ne ñi dund sunna ci senegal ñata lañ dañu tuti ñoo ñepp bu nekkon ay wota kat ñu xaw waye ñi ci bari dañu nek ay amateur ay supporter ma ñom dem ci stade bi rek xam nga lu leen fa yob setan wala ñu wote ñu nek ay setan kat te yalla dafa ne dafa wara am wujub la wax dafa wara am farata la il faut ñu amal wujub wujud moy ngeen amal wujub moy dafa war farata la ngeen amal lan lañuy amal mune ta'ifa ben mbolo minal umma ci xéet bi ñoñu lan mo wara nek seen fonction lan mo wara nek seen liggéey tad'u al-umam wash-shu'ub dañuy wo yenen xéet yi ak yenen nation yi ak yenen peuple yi ila al-islam ay lol rek du nek liggey mbolo mom waye day garal dañuy garal l'islam ñu garal ko nit ñi ñu won len taru l'islam allahu akbar ñu won nit ñi lan moy l'islam ñu won nit ñi lan moy qur'an borom bi ñu gëm moy kan yonent bi yalla yoni moy kan lan moy mission ñu garal ko yeneen xéet yi amna ba légui ci biir gox bi ci biir sénégal am ño xamni xamuñ dara ci l'islam ñu dara xamuñ sax amna diiné bu tuddu l'islam ngeen lolu gatché la ci biir sénégal tay am fi ay côté yo xamantene xamuñu luy diiné té sénégal ñu né julit yi fi upp wala 95 lañ wax pourcent yëp ñu né musulman té ba légui am ci ruqurqat ay poche yo xamantene xamuñu diiné ah kon war nañu xolaat suñu bop néna mbolo momu dañuy taxaw ku xex ak julit yi ñu xex ak yow ku yëkëti sa loxo ñu bank ko mbolo momu dañuy taxaw di défendre julit yi waye mbokk yi ci ay ni jël tay nañ ci xamne wa wujubu batay warna wujudul hay'atil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dañu wara taxaw ay dañ ngeen di wax hay'at ay centre yo xamne nit ñi fay liggéey xam nga la moy seen métier diglé lu bax dara lu bon buñu xeye suba ba dem fi ñuy liggéey dañ leen di tass ñu yor seeni auto yor seeni moto comme wa Marlboro ni ñuy liggéey le Marlboro ak wa Jimbo ak wa Tigo ak wa Sheridan ak wa Orange ak wa sino ñu ñu yor ay 4x4 ay auto ay moto han di dugg ci dëkk bi di jaay di non la ñooñu di joggé ñoomi dugg ci dëkk bi di térélu di diglé lu baax di térélu bon ku ñu gis ngay def lu bon ñu né la hé na dak wa lool mo wara am fo loolu am diglé lu baax térélu bon amul vie privée mu né la nga taxaw ci mbédim yor su bu jël sangara ñoo nga no xolal c'est ma vie privée hé lool amul ci l'islam day ñew né la fi du nanu kay bu bëggé nan nga jënd sa mbuus mi nga duggal ko ci sa biir poste wala sa sac ba nga yegg sa biir kër nga tok fofu nga naan waaye doo nekk ci mbeddi mi di ko naan di jàngal joomu julli di naan nga gis ko ubbi musique am gaay ñëw ne la da nga bëgg a déglu nga ni waa ñu ne la wàññi ko mu yem say nopp bu lor nit ñi xala al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar nga sol lu bon ñu ne la jàpp ne la rapp ci kaso bi tëj la ne la bul yàq julit yi lan moo tax tey lu bon li tasaaroo lu tax benn dañ ko encouragé wone ko sant ba pare encouragé nit ñi ñu def ko ba pare kenn terewu ko da ngay gis sax ku def lu bon gis benn waaye ñëw la tët mais lalal naa la nga gis ay paa yuy sànni mbax ne di lalal ku jigéen ku def lu bon nga gis ay paa yuy sànni mbax ne laa wax nga gis ay maire yuy lal seen sër waxuma xale yu ndaw yi de ay mag da ngay romb ay gram tey dama doon déglu rajo bi ci 8h benn journaliste dem ci benn grand place ou pas mu ne leen lan ngeen xam ci Saint Valentin waaye ne ko gis nga fii ñun sunu grand place bi ñun ay julit lañ dañuy damier ay julit lañ ñun fii kenn du fi def yooyu waaw ñun fii sunu grand place damier la ma ne ko damier ak Saint Valentin kay benn la damier ak Saint Valentin lu ko takale imagine ay kilifa borom kër yoo xam ne amuñu métier lu dul damier damier kese te lu xolal waxuma loolu de mais foo dem ci Sénégal am na fa benn mbaar moo xam ne mbaar mi mbaaru damier la ba pare ñu ne fii waa bu julli jotee dañuy jàpp waaw dañuy cotiser lu tam xarit jotee ñu jënd nag ku fi saaga da nga dañay alamaan bon gis nga ñuy def lu bon dañuy jéem a nax yàlla waaye naxuñu yàlla seen bopp la ñuy nax wa ma yaxdauna illa anfusahum wa ma yashcuruun loolu la alquran wax seen bopp la ñuy wor waaye naxuñu yàlla seen bopp dong la ñuy nax nga nekk ci lu xaram ne da nga fay def lu baax te ci lu xaram nga nekk nga jël say saw laa bokk bu fa nga ni set nga nga dem 12 bu fa la bo say saw nga ni set nga ngay nax sa bop nek ci demi ne da ngay ñu julli jotté da ngay japp lan la yalla wax innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijs yalla mu ne sobe la taw lu yalla ne sobe la ba fa rek bu fa yamu ci mu ne moy tandiku len ko yow nga tok fa fa na man kay bu julli jotté da may dem japp julli lay journaliste bobu na deug mo yay dem ci ñom lay wan na deug kon julli ñu bokku na ci li leen manke moy taxawal lol ñu nan hay'at al ma'ruf bil munkar al ma'ruf al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar moy taxawal ay centre yo xamne ay nit ño xamne ñoo rek moy nek seen mecc non mo nek seen mecc digle lu bax tere lu bon fi kulli mudun ci mbollem dekk yi wa qura ak all bi fefu julli dekk rek ñu ut fa ci quartier ba ay nit ñu bax ño xamne lan moy seen métier diglé lu bax téra lu bon pourtant lool mo amone dembu ci Sénégal dé bo défé lu bon bénn kilifa né la hé bu jaré door sax mu door la waye gis ñé lool bën ko dindé mu jëk ba kenn ñëmëwul def lu bon ndax foko défé fo saga ñu pess la wala nga def lu jaalul nga gis kula wañi mais tay dañu dem jël ci ko tubab bi ku nek am nga droit def lola neex vie privée la wala majeur na wala yoonu kenn nekku ci bo mo tax xalé jigéen yi dangiral am fit ñak kersa di def lola neex lool nañu sol ñaarel ñi jang tay mbokk yi moy hurmatu al furqa bain al muslimin wal ikhtilaf fi din dafa haram sank lañ waxon wujub moy dafa war fi ñu ñew ñu ne hurma dafa haram takaliko giñu takaliko tay dafa haram julit ñi takaliko giñu takaliko nek ay tariixa nek ay mbolo nek ay kuril wute ikhtilaf wute yu metti lol dafa haram alquran waxon na wala tanaza'u wa tafshalu wa tazhabu riyukum wala tanaza'u bulin khaccu su ngeen xëccowé lan mo leen di dal moy di ngeen di wuté su ngeen wuté lan mo leen dal moy di ngeen di échec kon nañu jang né li ñuy jang ay waxu yalla la subhanahu wa ta'ala yalla moko wacce ni sant ni lan wara mel war ñu takaliko warno wuté takaliko ak wuté day yoon joxal ay julit yonent bi neena yadullahi ma'al jamaa loxo yalla mu ngi teggu ci kaw mbolo mi wa man sazza sazza fi nar kep ku fedd geew rek bukki bi lek la tay lol mom gis nga kuy suivre actualité monde bi di nga gis noni yalla yi étape par étape lañuy def dekk musulman yi étape par étape bunu doré bi dekk ba ñu xamne danaka jéxal nañ do amatu ñu doolé ñu def pause xëc benen dëkk tek ci bu ñu dooré ñooñu ba ñu xamne ñooñu tamit jéxal nañ ñu def pause xëc ñeneen tek ci wala musu leen gis ñu songando fukki dëkk julit musu am par benn rek lañuy door bu ñu jéxalé ñu xëc ñeneen lan mo tax moy taxaliko gu ñu taxaliko bu ñuy door ñe ñoo ñu naan ñaw baxna ci fekk xamuñu ne pertement amul ci non bi tay bombu yi bu doon wacce Sénégal Ibad Rahman dañuy tok fa naan tijani dañu ngi dé han bombu yi dañu kër tijani baye kër Ibad yi wala dañu kër Mourid baye kër Khadir yi non bi mom limu xam moy ñi ñop ay lan lañ ay julit lañ julit yoy nak tok ñom seen bir naan ñe duñu ay julit na bombu yi wacc ci ñom waye bombu yi xamuñu kër de ci ñepp la ñuy wacc motax yalla ne wattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khassa taqaliko ak wute baxul dafa haram alquran daf ñuko téré depuis mbok julit yi ci teunk bu gaaw ñaari aya yoy lañuy jël tay bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يقول المولى تبارك وتعالى برم بنينا ولتكن ننك ننجن أمل ننجن تحول سمت ولتكن ننك منكم تيين ني ummatun afrad ay ben minal bashar ay ben yo xamne ñu ngi baye ko ci yeen ñi aw ghayrihim wala samuna baña baye ko ci yeen waye dal nañu nek ay julit mbolo momu wala ga yoyu lan mo len wara teunk turbituhum rabitatul jins al muhimu nañu nek xetu nit aw lugha wala ñu bokk lang aw din wala ñu bokk diine wayakunu amruhum wahid seen bir nak na nek ben ñu na seen bir na nek ben il faut ngeen taxawal ben mbolo bo xamne ci yeen lañuy bokk minde ay goor wala ñuy ay jigen bu ñu bokké lak wala ñu bokku diiné wala ñu bokku xéet waye seen mbir li am les li ci am importance moy seen mbir na nek ben lañu bokku ben jublu way ñooñu aya bi mbokk ibada ma amara al haqq tabaarak wa ta'ala ibadahu al mu'minin bittaqwahu ginaaw ay passé bi yalla digale jaamam ñi ci ragal ko ak japp ci diineem mu tare len takaliko ak wute mu xopp len ñaax len soñu len ci ñu fateliko xewal yim len defal pour ñu sant ko bi yalla waxe lolu ba pare tay mu jakarlo julli ne len bi an yujidu min anfusihim jama'atan ila al-islam mu ne ma ngi len di wax yeen julli di ngen amal mbolo mo xamne day wote jeme ci l'islam il faut ngen amal ay mbolo yo xamne dañuy wote jeme ci l'islam wa zalika bi ardihi ala al umam wa shu'ub ñom ñoy garal yenen xed yak yenen mbolo yi yenen nit ñi wal len taru l'islam won lan moy diine waya wada'atihim ila dukhuli fihi ñom ñoy wo nit ñoñu di len yobbu ci l'islam aya bi bu fekke deg nañ ko deug aya bi lan lay sakku ci ñun kuy tontu ah jox bi def daaw ñu daawa aya bi lo rek lay sant moy nek leen ay wote kat yu jëme nit ñi ci yalla lo rek la aya bi di santane ngeen nek ay duat wote kat yaronte bi lool la sampone société bo xamne ñi mu dajale ñep ay wote kat lañ yaronte bi amu won sahaba bu nekkul wote kat julit bu nekkul wote kat yaronte bi amu ko won julit rek buy julli dem keureum tok wo soxna am ne ko indil gas bi ñu ataaye dama nga jëlama gert ci afak beñe ana télécommande bi yaronte bi amu won julit bu Allahu akbar yaronte bi dañ talal loxom rek ku wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ba pare rek ne ko wa luma war mu ne ko lima war mo la war fatali ko ngeen abubakar siddiq kero bu mu talale ba yoni talale loxom bi mu tek allahu akbar mu tuddu batu sede yi ñom ñaar ñu jappante seen loxo yi seen ndey jor yi abubakar ne ko yonent luma war mu ne ko lima war abubakar genn da ko ma ngi ñew mu ñew indi Usman ibn Affan ne ki de tuuf ci suba mu indi Usman ibn Ma'zun mu ne ko ki de tuuf ginaaw suba sa mu indi Bilal ibn Rabah mu indi Arqam mana mom day genn rek bis mu nek mu indi genn indi Arqam ibn Abil Arqam da ngay jang ñu ne la amna ashara mubashirin bil janna fuk ñoo xamne yonenti mo ne di ngeen duggu aljana ñaata lañ fuk lañ jurom ñaari Abu Bakar mo leen duggal ci diini te jurom ñaari fan la bis bu nek mu xëc kenn ponkal ne yonent kenn ngi ni ah ndaysan legi nak ñun ñi tok fi ku nek ñaata neen nga duggal ñi ñi tok fi ku nek rek xolal sa bob bi nga nekké sunnit ak legi ñaata neen nga duggal ci daawa bi xol Tufayl ibn Amr Tufayl ibn Amr mom mo duggal Abu Hurayra na bis bu nek sahaba yi ku tu da ngay dem liggey li l'islam xam nga ñom nan lañu jappé won diiné kérok bañuy tu moy bo ñëwé Darul Arqam fekk yonent bi tok sa tank ndey jor di dugg da ngay yéné né chamoun bi moy fekke ndey jor bi waye ndey jor bi dootul fekk ci tan chamoun bi bo duggé ba ci biir da nga yegg né tay simmi nga yéré yi nga solon sol nga yeneen yéré tay bo bu la wa armée jëlone wa armée ñu engagé la jël la buñ lay ñëk def lo dañ lay war ndal fondom simmi say dal han simmi say kawas simmi sa tubey simi sa stiletma simi sa mbub simi sa mbaxna changer sa esthétique civil nga won ñu ne la militaire nga yere yi ngay sol amul non d'accord na wa man kay militaire la rek bayal ma dem di sol de ñëmé wax dañ lay gëm lo sax ne da ngay exécuter ba paré doga laaj wa bu lené réel ki dang koy réy ba paré dañ lu def wa déna paré ben way daf ñuy nété li mu né Égypte dañ doon formé ben soldat ñu né ko da ngay dem ci mosquée sangam amna ben way bu fa nek dafa yor ben lahas bu nit ñi jullé ba paré rek day genn yor lahas bi moy jitu so ñëw rek teul ko mu daan waji daal dem taxaw mom xamul lu xew de mu gis nit ñi ñew taxaw ñu genn ci jaaka ji am ku yor ben mbir daal dikoy ngabbu ni ci ay loxam mu ñew rek daanel affaire bi rek nit ñi ñew ne ko yow xam nga li nga def mu ne sama yoon nek ci sama cheikh mom ko sante def na ko ñu ne ko mi ki lire bu de la nga koy daanel mu tip mu ne xawmu ko won rek mu duggal ci cheikh bi daw dem ba egg ci mom ne ko meyo ling ma def law nak mu ne ko he merde dañ lay former ku ñuy former muy xoti horma neew waxuma la kuy dund buñ la waxe nga def ni neew waxuma la kuy dund nak nga yama son wax ne dem wala former nit pour muy xoti horma kuy gudé ku respecté wul kudé di nga respecté ku dund wala ñuy former lolu nit pour bu respecté kudé kon li formation la da'wa yonent ali sallallahu alayhi wasallam jël sahaba yi tas len fu nek ci adina bi ñuy wote yamul lol sama ne fal yuballighu ash-shahid minkum al-ghaib yen ñi fekke tay jox len mbir bi ñi ñewul han yonent bi ne ballighu anni wala wa aya donte na ben aya ngeen mokal joxe len ko yen ñi tok fi ñaata aya ngeen ma aya bobu nga mën kan nga ko jotali yow kan nga jotali aya bobu yonenti bi de bi mu sahaba bi yonenti bi mu jakar lok sahaba yi ne len ballighu anni amna ño xam dañu genn seen keur bayyi soxna yi bayyi seen lal départ dug ci all bi amna ben way bo xamne bi mu dem soxna am da ëmbul bu len def ci all bi 40 ans delsi mu jaar ci jakk ji di julli mu fekk ben imam ben jeune bu jité gebu normal pare bayan ni ñi daali tassaro goor gi jël dalam jubal jëm kërëm dëkk bi kenn xamuko mu yexé mu taxaw ci buntu kër gi xalé bu goor bi taxaw mu ne xalé bu goor bi yow ya doon jité légui ci jaaka ji mu ne ko wa mu ne ko du yow ya doon walaati mu ne wa ba mu ne nga ñew kër jambour di taxaw kër gi jigeen na fi nek yow nga ñew ci buntu bi di fi taxaw lo fi def kër gi goor am goor amul am goor yow lo fi def xalé bu goor bi ne ko yow la wara laaj lo fi def man fi la dëkk ñuy discuter soxna ci genn rek gis ko goor ki rek daw songu rek mu ne ko ki nak mu ne ko moy dom ji nga baye won mu am xam nga soxna goor gog lu mu wax mu ne kon yaay ji jappal ci ki am nga kula liggeyal man ma nga liggeyal sama borom mu delu wat dugul ci keur su ngeen jange histoire da ngeen fek sahaba yi partout dans le monde sen bammel yaangi fa partout la wax bo demé ci golf bi partout sen bammel yaangi fa lañ ñi ngi end ñi ngi afghanistan ñi ngi iraq ñi ngi syrie ñi ngi égypte hatta bu mauritanie fan mo leen fa indi daawa wote ci yoonu yalla sahaba yi war nañ ay fas dawal ko ba egg ci geej gi ñu waat ci yalla ne buñu xamone ne ginnaw geej gi ay nit ak fa dinañ xoos geej gi yobbu fa daaw islam bi ñun ba mo taxon ci diir bu ndaw yonent bi islamiser golf bi diir bu ndaw senegal ak makka ñu soronté ñaata kilomètre la est ce que mën ngeen ko mesurer lan mo fi indi islam lan mo indi islam senegal dawa legui nak ñun buñ ci joté bëgg nelaw wala bëgg nek ay amateuru ataya ku nek tayal ku nek tayal nga ngapi salam miñ bi pour jotalil yonent bi fan lañ jëm benn tubab dafa tuup France gaay daal koy may document yu bari ci l'islam mu lire ko rek vendredi bi rek mu ñew mu ne yeen julit yeup am ngeen responsabilité ci kanamu yalla gaay ne ko lutax mu ne yeen ngeen yor li te dina la te adina bi mu ngi lak ngeen wara sevi aduna bi ah deug la wana deug kon ñun ñepp am nañu responsabilité Sénégal nu mel ñun ñepp parce que kenn ci ñun jogul samp ben brique pour def ben pas pour changement inshallah sunu khutba vendredi bi di ñew fi ci changement lañ koy def charte changement yam charte lañuy teural pour changement am ci adina bi pour changement am ci sunu rew mi vendredi bi di ñew bu soba yalla moy qanunut taghyir lan moy règle lan moy loi changement yi ñuy wax am ngeen fi soppi soppeku na am ngeen fi yoonu yokku te yokku ngeen jaaragoñ ci yoon bi kon wote jeme ci yoonu yalla jamaa tad'u ila al-islam mbolo mo xamni day wote waye di garal nit ñi taru l'islam ci yenen xéet yi bu fekke ñun dañ nu sante nañu wo yenen xéet yi ci diine yenen xéet yi te ñu dëkk ay julit yo xamni xamuñ ci diine dara kon ñu lu won même bu fekkon ne sax ñi ñu dëkkal ay yéfir lañ dañu na bala ngay xex ak yenen yefer yi xexal ak yefer yi nga jila jege ba pare wa qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari wa anzir asirataka al-aqrabin waral sa mbokk yi la jege mbokk yi buñu tayal lañ ko def bunt ak bunt keur ak keur mbedd ak mbedd koñ ak koñ baña tayal ci diine bi ya tambali nañ tambali suñu bop suñu njabot suñu bir kër yi suñu dëkkandoo yi buñu nay buñu ngot kenn ci ñun bu nekkoon milliardaire ci koñ bi nga dëkk est ce que di nga fa gis miskin bu amul te dim doo ko dimbali est ce que dingay gis ku febar koku do dimbali say mbok est ce que dinga ngott alal ni ci ñom kon diina yalla bi buñu ngott joxe ko sahaba yi de ngottuñ ci won lepp lañ joxe lepp lepp lañ joxe sun borom subhanahu wa ta'ala muné wal takun na nek ndigal la ci ndigal la amrun bu baye ko ci yalla yalla muné na nek na ngeen taxawal ummatun taifa ben mbolo ben korel lan moy nek sen metier yad'una dañuy wote ila al khair jeme ci l'islam al islam al khair fi nimuy tek moy al islam wa kullu ma yanfa'u al insan ak lepp luy jeriñ julit nit fi hayatihi al ula wal akhirah ci dundu aduna ak dundu al akhirah waw da ngeen taxawal mbolo mo xamne dañuy wote jëmi nit ñi ci wiw al khair al khair xolal yeen borom xam xam ñu ne li tax sunu borom subhanahu wa ta'ala waqul fi yad'una ila al islam don tane al islam moy al khair wa yalla dafa bëgg rek ñu wo ñep indi len ci lu bax ndax lu bax mom ñep ko bëgg ku nekk ci aduna rek bëgg nga lu bax wala kan mo ni ci aduna te bëggul lu bax ni ngeen wo nit ñi jëme leen ci mbax suñuy wo nit ñi di leen yobu ci lu bax kon ci lan lañ leen bëgg gënne ci mbon legi nak fi ñun ñep nañu bok attendo rew mi tay mbon mo bari wala mbax mo bari lu bon mo bari su fekke lu bon mo bari kon est ce war nañu décourager ci wote jëme ci lu bax nga ñu tayal ci do ñew sax na nit ki man dama la wo bëgg la yobu ci l'islam waye di nga ñew ni nit assalamu alaykum mu ne la wa alaykum salam no tudu mu ne la fatima nga ni ko waaw yow fatima fatima ne abdul la daan nek mu ne waaw waaw nga ni ko waaw mi li nga sol nak nga gis ndaysan mu commencé ah bal ma nga jéggul di commencé di xëccat di kepp ak di ma nga jéggul di nga am guntu wax ak mo est ce que da ngeen yakar ne yenn saay du ngeen am resultat ha est ce que da ngeen yenn saay du ngeen am resultat wallahi yenn saay ngeen am resultat est ce que da ngeen yakar ne yenn saay boko defé xalé bu goor yenn saay do am resultat wallahi di nga am resultat bis bu nek bo ciblé fukki nit man nga am ñaari nit wala nga am kenn té bo amé kenn perto lutax la an yahdiyaka allah bi rajulin wahid khairun laka min humrin na'im min nit bo jubal yenenti bi neena mo gën ci jamono yi gettu gëlem mo gën parking 4x4 ben nit bo jubal ben nit ben way mën na ah man fukki nit lañu won way kenn rek kama nangul da nga kané perte nga abadan perto de am nga bénéfice bu reuy de nga yenenti bi lim la wax sallallahu alaihi wasallam kon non la war def tay ji buñu ne won ñu abonné ñu ne nit ko indi di nga am 200,000 nga indi kenn est ce que perte nga journée bobu ha xol ñi xey sol seen t-shirt nek mbedi di jaayal wa orange ak wa tigo ak wa expresso ku nek day yor loxom ba fess ku ñu gis nga taxaw am nga pis tigo am nga pis orange seen yu nek am nga fukki pis expresso seen nek dina ñu fexé ba nga jëndaat ñu bari ci ñun légui ñu yor ñett pis expresso ak ñett pis tigo ak ñett pis kirene ak ñett pis orange wala ñoo fexé rek banel no gis nga bi lu rewul ak ye bi patatata dila ray ak wax ba nga jënd xol promotion yi bi ñu recommencé tay ci koñ bi lañu waccion nangam bo bëggoon jënd sa nga jënd kan ci ñun mo def nonu publicité l'islam tayal gogu juri ni tayal ya ciaral di setan wala fi dañ nan setan sax ci sok la bok ndax ñaari ben ponkal buy door kenn mu leer na ponkal mi mu nga tok di setan yow ci nga bok da nga sot da la waron ñew sax normal wa bayiko japp ci loxo waji sax ben nga japp ci ben loxo ponkal bi benen loxo bi mom dina xawa japp ni du door waye nga tok di setan te tay ñun ñep dañu setan suñu diine té li ndigal la lu bayiko ci yalla yalla mo ni wal takun minkum umma yad'una ila al khair na nek ci yeen mbolo mo xamni dañuy jog wote jeme ci l'islam mbolo momu lan moy nek seen metier wa ya'muruna dañuy digle bil ma'ruf ci njek allahu akbar al ma'ruf kullu ma 'arafahu ash-sharr lepp lu sharia wax fa amara bihi mu digele ko li naf'ihi ndax njirigne ci nek wa salahihi ndax mbaxa ci nek lil fard awil jamaa lol moy al ma'ruf moy njek wa ya'muruna bil ma'ruf dañuy digel nit ñepp nañu jek nañu def lu bax nañu wax lu bax nañu liggey lu bax sunu ben oustaz yalla nako yalla yeerum def ma daan wax bu ma la ñëkke genn aduna sa yu sa xel nekké ci man nang ma ñaanal yalla yalla yeerum ma tabal ma al janna yalla nako yalla yeerum tabal ko al janna dafa mësa dugg auto rek ben police yi tok ñom ñaar ñu jakarlo police ba nga tak ngandu lam nek assalamu alaykum ajina ko wa alaykum assalam ko serigne bi nga def mu ne ko ma fi rek mu ne ko salam bi de sharia islam day tere gor gu tak lam nek wajina wajina man du boko takki de mu koy tak sama yeen nek ci dadi croiser la bra mu ne ko ah man de sama liggey lay def mu ne ko xam nga yow am de tenir tay auto bi bo amone histoire noy def mu ne ma régler ko mu ne ko ah man tamit lol lay def man nitu diine la awma droit gis yonent bi ne mbiru sangam ku ko tak bo de safara nga jëm nga ñew tok fi ak mom nga xamne safara nga jëm ma baye nga tak man duma ko def bu la nexe nga tek bu la nexe nga baña tek waye ma ngi lay yegal ne yonent bi neena bo de ak lam bi safara nga jëm ay waay dañ ci dañ koy dindi mu ne ko legi numa koy def ne ko bo demé nga may ko sa soxna ka jere jeuf way serigne bi jere jeuf way na yaa ah non la allahu akbar lol moy diine xalal suno won ki police la eh suma ko ne daf ma yobuk wala fu fa ñeum wala ahmad sama yon nek ci tere da ngay wax wallahi gaay ni ñi def ni dekk bi da ay wax kessa la ni ñi def ni dekk bi wax dañu wax ba dekk bi ya ñun tamit dañu wax bam defaru rek politiciens yi dañu wax ba falu wala wala dañu door nit ñi pour nit ñi fal len dañu wax ba gaay yi gëm len fal len lu tax ñun mënu ñoo gëm wote ba gaay yi wuyu kon ñun la dañ ko laat sun bop ñun la ah yenente bi da laan wax diine ji alquran bi fu ngeen ko yobbu ngeen wax ñoñu deglu wuñu wuyuñu rek ni ngeen ko jox jotale mo baaxul ni ngeen ko jotale mo baaxul message bi ku ko jot dina la yëngal ak kum mëna doon la wax ak kum mëna doon message bi ko jot mu yëngal la sunu borom ne subhanahu wa ta'ala na ngeen digle lu bax ta'muruna bil ma'ruf ngeen digle njek wa tanhauna ngeen tere anil munkar lepp lu bon didul ma'ruf sank dañu newon njek contraire njek moy al munkar lepp lu bon dañ ko wara tere gis nga lu bon dafa gawa tasaro dafa melni robinet buñu ubbi rek muy dem buñu yexé taxawal arrêté robinet bi légui inondation légui ñoñu lab non la lu bon mel gis nga lan mo tax tay lu bon gawa tasaro tuba bi dañuy jël ben film tek ko ci ben télé ben film la dé ci ben télé lañ ko tek ci ben chaîne waye xam nga lan makoy tassare ñaata télévision ñu nekk ci biir kër yi ñi ngi tok fi ci biir sa jumaaji kan la ci sa salle wala sa bir keur amul télé kan la fi sen keur amul télé yëkëti sa wax kon suñu keur ñun ñu amna télé yow sa keur amul télé ak yow kon ñaari nit ñu tek film bu won bobu ci télé bobu ci télé bi tassaré ko julli ñepp sétana ndok buñ xey suba ñepp don def lu film bobu def wala ñom duñu woté ñom duñu woté télé bi rek mo leen di wotal nit ñi di wuyu télé bi mo leen di wotal buñu bëggé ben mod ciol gu bon ñu indi ko ben langage wala langage comme légui gis ngeen langage ni mu soppé ko da ñu kenn xamul ay défar bam baax ak ay lan amna bes gis nga ay kenn xamul yo xamné amu té wa day tassaro gis ngeen yu bon di tassaro xol lan makoy tass moy radio ak télé mais defuñ ci mbéddi pour nit ñi wax leen ko mais dañ koy def ci télé bi rek su ko defé ñepp xey nekk ci hein fu nekk waw lolo tax ñu wara def attention bu baax légui nak bu féké na ñoo dañoo ut jumtu ka yoy di tassare mbon xam nga lan moy gatché xol juli di amuñu ñoom wala ñu ñoom tamit jumtu ka bobu pour riposte dedet ñoom amuñu ba motax sunu lu bax du dem imam bu taxawé ci minbar bi def ben khutba ci dara lu bax ben télévision da di sanni ben message ci lenn lu bon ñaari message yoy ban moy gëna tassaro hmm lutax bobu gëna tass mo gëna tassaro mo gëna yegg dafa am ben sëriñ bu demone tabax cinéma sen deuk xeyna ñi mat ci jumaa ñi dañu xam ki mo bëgg wax cinéma lu yu sen deuk cinéma ci jamono yu yag ya ñu ne ki bon ki amul lu muy indi ci deuk lu cinéma legi nak mom mu nopi rek ba télé xew bay ku nekk jëndi télé yobu sa kër mu ne ah man de ben cinéma la indi won ci dekk bi mune yeen ku nek jënd nga cinéma duggal sa bir kër mune ku nek yeen jënd nga cinéma duggal sa bir kër waxuma nga duggal sa bir kër waye sa bir sal sa bir niek Allahu akbar gis nga télévision mo gëna danger ci aduna télévision limuy yaq amul lenn lu ko yaq tay ci aduna bombe sax du ko yaq télévision limuy yaq bombe du ko yaq télévision day détruire société day jël goor def ko jigen dil jigen def ko goor xam ngeen lima wax tay sénégal jigen ñi wordo ñi sol tubé ñu upp man dama koy compter duma xey di dugg auto dama nan damay xol tay ñaata jigen la dajal ñu sol tubé ak ñaata wordo seul damay wagn ba dé ben ko am sœur lay gis buñ doon sol sax tubey yu bax lélé nga gis ci ben xal bu jigen bu toll né ñay sol tubey ba xol ñi muru sax li gën sol tubey sol ay goudi ki koli gattal ko sol ay ki man dama ñëw ma jëw né assalamu alaykum wa alaykum assalam man la yo ibad rahman la wala da ngay muru mune damay selal maneko li kay selul de julit du sol li bo demé nga dindi ko nga sol lu yaatu lu jot bu fekke da nga bëgg dug aljanna suba am na ñuy muru seen bop dafa ñaaw ko wallahi amna ben xala bu jigen ndeysane barki demb mo faté ma ngi ko dig ay téré sax muru na limu sol yaatu na mais kol gi da ko gatal ba demni bi di genn moy dox ba jégué ko ne ko assalamu alaykum mané ko assalam mané ko li mom bokku ci mune lan mané ko denn bi di genn mune day genn mune ni rek mo wax ko defara mané ko defara bu sagan iblis dalay nax dama setan ben film ci YouTube ash-shaytan wal hijab shaytan ak hijab lañ ci tuddé série bob ben jigen bo xamne dafa wara dem mariage mu sol kol col bu rafet mur mur bu bax rek ak shaytan ñew ci ginaam nak mom yow mura yi nak ciotot yi passé na sa nopp yi jaaru yi kenn duko gis rek fam bi taxawat seet bi daal di jël kala gi def ko ni ci ginaaw nopp yi mu ko sen bi nak ki dem nga ko jënd sen ko or mu ni mu ko kol gi dafa upp kawar gi na xawa genn li lis li parce que salon nga demone bayyi wuko dal ba danaka fam bi dafa laxas kol gi rek dem seytane ha ha commencé di xaxataay niñu def benni way ci ginnaw melni jor jëm seytan di wax ak mom ñu tudde ko ash-shaytan wal hijab seytan nga ko yu bari la di nga am na ci julli mais lu jar di genn la diko won sa njabot diko won wa keur gi diko wax ni parce que shaytan non lay def da ngay juk pour jaamu ci yalla mu fexé ba yaqal la ci li ngay def non lay tafo xalé jigéen ni xal xam nga xalé bu jigéen bu né dama bëgg muuru ko bëgg na lu bax mais xolal da fay daf lay wax muurul mais diiné ak jamono bo waxé ñu né la diiné ak jamono muurul mais nak bul bayyi jamono ji nak na nga dangal bam dang ci muuru nak légi nak ana diiné ba diiné dem na parce que diiné mom bu ci dangal amé rek dem na parce que diiné xamul sollu xat xamul sollu yarax xamul sollo xamantene da fay natal say awra ko ñu bayyi xel ci lool ba pare ñu baña tayal ba pare ñu xam nu ñuy aborder nit ñi ni ñuy waxe ak ñoom ni ñuy duggalé message diiné ci seen xol ko ñu xam ko ñu baña nek ño xam dañuy agresser waté qu'est ce que wo ak agression du ben ñu gis ko solo bon rek yow wallahi safara nga jëm safara mo moko mo mo safara de water rek waaw wala rek water rek borom bi neena wa bil hikma wa ma izatan hasana ndaysan water ci hikma ak message bu rafet borom bi neena wa ya'muruna ñuy digle bil ma'ruf ci njek wa yanhauna ñuy téré anil munkari ci lepp lu ñu sit lepp lu bon xam ngeen ñi mbolo mi Allahu akbar dañ lan ci yalla bolé mbok julit yi mbolo mi xam ngeen ban garat la len yalla takal ulaika humul muflihun ñi ñoo taxé kan mo bëgg taxé fi kan mo bëgg taxé yalla neena ku bok ci ñi woté di diglé lu baax di téré lu bon yalla neena ñi ñoy ñi taxé Allahu akbar ulaika humul muflihun ñi ñoy ñi taxé té lan moy taxé ci yalla moy yalla genn reccel la safara dugal la aljanna li moy taxé yalla de ngeen yalla mune qad aflaha almu'minun way gem yalla yi taxé nañ ñu ne yalla ñoy ñal allazina hum fi salatihim khashi'un yalla commencé wax seeni jikko bokku na ci ñi taxé ñi diglé lu baax di téré lu bon di woté ci yoonu yalla yalla neena ulaika humul muflihun kon ku bëgg taxé li taxé lo nit ngi ni moy lan nekkal woté kat bu yobbu nit ñi ci yalla di diglé lu baax di téré lu bon yalla neena ulaika ñi hum ñom al muflihuna ñoy ñi taxé Allahu akbar borom bi ne ngalla way wala takunu bulen nek kallazina kom ñi nga xamne tafarraqu dañu takaliko gis ngeen fe yalla ndigal la joxe ndigal limu joxe lan lay sakku ci ñooñu nañu nek ay wote kat yu jëme nit ñi ci yalla digle lu baax téré lu bon fi fi lan la nahyu la fi amru fi nahyi yalla di téré mune wala takunu bulen nek kallazina kom yi nga xamne tafarraqu daño takaliko hum ahlul kitab wan nasara nasarani ak ahlul kitab daño takaliko yonent ali sallallahu wasallam mu ngi wax ci hadith bo xamantene yonent bi def ci wax ne tafarraqatil yahud 71 firqa aw 72 firqa wan nasara mislu zalika wa tafarraqat ummati ala 73 firqa tawahu tirmizi Allahu akbar yonent bi neena yahudi ak nasarani daño takaliko ci jurom ñaar fukki korel ak ben wala nga ni jurom ñaar fukki korel ak ñaar yahudi ak nasrani daño takaliko ay mbolo jurom ñaar fuk ak ben jurom ñaar fuk ak ñaar yonent bi neena man sama xet wi dinañ takaliko ba top ci jurom ñaar fuk ak ñet kon ñu nopp nañ len yonent bi neena mbolo yeb safara lañ jëm bam dess ben moy ahlus sunna wal jamaa bolo yoyep yonent bi moko wax safara lañ jëm bam dess ben kon takaliko dañ ñu ko téré parce que baxul day mabbu diiné bokku na ci li li yon jox lo l'islam tay moy takaliko bi ak wuté bi ah senegal gi bu julli ñi nekkon ben kon gouvernement bu fi ñew sen waaw ngay nek wala lan mo tax gouvernement bi respecté wul dindi ni parce que dañu takhaliko ndaysan li abdou diouf waxone journaliste yi RFI ne ko est ce que senegal dina nek état islamique mune jamais gay ne ko mais pourquoi mune parce que serigne duñ mako wax ñom buñ ñëw projet rek seri projet lañ may wax ken musuma wax ko dum l'islam seri projet tol yi ma bëgg ay hectare ma bëgg ciép diwlin sucre sama talibé bi dafa wara liggéey dama bëgg passeport diplomate neen abdou diouf mako wax jamais la wax gay ne ko mais pourquoi mune parce que marabu yi duñ ma wax lolu seni projet lañ may wax rek ma rek la ko mu jeex wala deug am fi est ce que amna kilifa diine bu musa dem ci état bi ne kon fexé len l'islam bi ngeen dundul l'islam bi kene da ko ñëmé fi bo defé lolou gaay dañ nan do am passeport diplomate amon na ci ñëk ñi nak amon na ay sëriñ yo xamné dañ leen defon résidence surveillée amna ci kenn ku tudon Alhaji Muhammad Saïd Ba sangor musna ko wax lo bëgg muné ko nga tu muné ko wax nga tu rek lo rek la bëgg buguma leen nga tu ñu né ko dotul genn muné ko may dina gonas bu mu genn aduna gennul amon na ci ñom ño xamantene yalla rek lañ gëm fay la faalé wuñ keneen ñom ay passeport ak ay nangam ak nangam yité lu leen waye tay lool mo ñu indil problème motax diina ji kenn duko wax yingeen tay trafiquant drogue biñu libéré wala hein trafiquant drogue bu mag bobu ñu libéré ko hein est ce que lool justice la ñu toll né drogue ñu japp ni tej ko 5 lan 5 ans 2 ans ferme 3 ans sursis ñu libéré ko ñu né parce que comportement dafa rafet ci bir kasso bi comportement dafa rafet comportement trafiquant drogue ku yex société dit ah dafa am jikko ñu wa ñu né dafa am jikko bën jikko raw trafiquant drogue am na jikko gis ngeen natukaay yu nit ñi ak natukaay l'islam trafiquant drogue amul jikko surtout nak ponkal mu tul noon mais kumu neex nga dugg ci drogue bi legui nga nañ nan ah man kat buñ ma jappé damay dem ci kasso bi rek di wor di julli 2 mois ñu bayima ñu ne sama comportement baxna ko kay comportement baxul comportement bu baxul kenn duko jappé drogue parce que drogue dafa haram dafa yak amna dëkk yo xamné drogue peine de mort la da lay ray oui imaginez deuk yo xamne duñ sax deuk l'islam buñ la jappé drogue dañ lay ray ba sénégal ñu né sa comportement baxna yeah it moko déggé tay tok na 30 minutes normaluma dama doon xalaat ban comportement la lañ wax né mom la am bu normal bobu la doon xalaat ma tégglu wat affaire bi 8 heures ma deglu wat ko di deglu wat ñu ne waaw parce que dafa woné bon exemple ci kasso bi waaw dafa woné motax ñu ne ko légui baal nañ la la ilaha illa allah barkari wa me ni cha mi fi ni tanchi bokku wa 10 ans jikom baxna te ñu jappé ko dopp ñaata xalé la yaq ñaati jigen xolam mbur ni mu yaqo lan mo yaq mbur lu dul ciaga sangara dopp te fofu lañ ko jappé hein li day encourager wala day tax nit ñi deltu ginaaw day encourager nit ñi motax fek fexuñu ñu am nguru l'islam dañ ni nak luñu liggéey ñu yaq ta bu yoy ñu jox ci lool sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wala takunu bu len nek kallazina kom ñi nga xamne tafarraqu daño taqaliko waqtalafu ñu wute min baadi ginaaw ma ja'atuhum bamu len dikke al bayyinati layyu leer yu ne weng san kanam bokk yi li alquran bi limi wax ni suñu jappene ñeneen lay waxal ñun dox nañ ñun deug lay wu leer dana weng suñu kanam ba fa ñu wuté wala ñun amuñu lay bu leer bu ñew suñu kanam lay bobu moy alquran mo ne weng suñu kanam téréñul ko ba paré téréñu takali ko bu wuté ba ñu nekk ci buma sax tariikha yi way wa ahlus sunna rek dañoo wuté buma sax nitu tariikha yi de ñi di dunu sunna rek tay waxuma ay mbolo ay kuril danaka man nga ne legi tamit tariikha la man nga waxal lool fundiyep yene say sax ci woute ge takali gog dañuy dem ba am ño xamni duñ julli ci yene jakkay wala diw duñu jité wala duñu nuyu diw fuñ jëm lu shaytané la fexé shaytané la shaytané moy ñeu fexé ba nga bayyi say mbokk ba nga wuté ak ñom ba nga takali ko ak ñom ba nga nekk fé ñu nekk fé dañ bañ lolu bul gis sa benn mbokk julit ba nga lëndumal sa kanam ci mom ba nga jox ko sa genn walli baram yi soko nuyo sa loxo na mujj ci loxo soko seene na gis sa kanam gi leer la tastahqiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq yent bi neena bul bañ ci ñek dara ñek lu baax bul ci bañ dara bo dajje ak sa mbokk sax di leeral sa kanam bul bañ lool way dajje ak ben julit ñongal dundumal kanam bokoy nuyu sax ole nga ne assalamu alaykum ni lolu lolu baaxul waxal assalamu alaykum wa rahmatullah dara degu ñu hadis bi ñu ne ñaari julit bu ñu tassé ñom ñaar ñu nuyu ñu jamm santé ñu bi neena lam yabqa baynahuma dhanbun illa saqata bakkar ñu amone wad na fofu ñu taxaw lolu dafa neex ni bul bañ dama degone ben mbokk du nuyu mbokk yi mané dégen di wax rek ñene ma wallahi du nuyu nit ñi dama baxna ma seen ko rek mu nek côté bi ma nek côté bi ma jéggi tali bi mu ñew ba ci mom rek ma japp ci mbub ma nek assalamu alaykum mu ne ni nek assalamu alaykum wa rahmatullah mu ne kecc ba ne ko mbokk alcorane nga yor de kamil li nga yor kamil la nga yor kamil yi fermé yi mané ko té alquran dafa né fa iza huyitum bi tahiyatin alquran la assalamu alaykum mune ni gëm mané ko yalla na la yalla jubal setané la rek du dara setané rek moy def lolu setané kessé la du lenen motax ndaysan suñu gor ga bu amone ak pay problème ci jakka ci ndaysan waye dañuy ñëw am nañ réunion mu ñëw tok bu ñëw ñukay xass mom buñ ko joxé kaddu da lan bismillahir rahmanir rahim wa qul li ibadi yaqulu lillati hiya ahsan fa inna ash-shaytana yanzighu bainahum fayna tek mu ne gis ngeen li ngeen doon wax ni yeb fayna mu ne shaytané kessa la shaytané rek mo bëgg jaxassé ni bi dara jéggal na len wallahi shaytané rek mo bëgg jaxassé ak yeen wallahi du dara li ngeen may wax ni yeb dara amu ci shaytané rek moko indi ngeen bëgg mu bëgg yaq sama digënté yeen dégg ngeen jéggal na la imam après ñu dem kër ga naan ataaya té imam mo jitt affaire bi bu imam ni dem mu may ko xamiss bu rafet do ci parfum bu mu xey ndissam allahu akbar xolal ñooñu xolal loolu loolu muy islam loolu muy diiné bul top ci nit ñi li ñuy liñ lay def la liñ lay wax bu len top bu len xol li nga yel rek demal yalla mom ngi gis gëmul nalawul jeexna fan ngay liggéeyal bu yalla kan mo lay fay du yalla jeexna bul mere ken yo togn bal jegal bul ubi say nop di deglu ndax shaytané daf ñuy takaliko daf ñuy takalé shaytané lim wax daf koy def munu ñu musak waane ba shaytané dugg suñu bir di yaqat lam motax yonent bi buñuy julli muné saq bi saq man ka bi alal min ka ha takal kolanté len bu len takaliko sesenté len dal wara yonent bi di wax lool fu shaytané bala mu yaq suñu julli buñu xamé lool nak ci julli gi buñu génné non lañ wara mel mais buñu mayé shaytané rek mu potax na suñu biir yak waaw yow xong li yow gis nga li yow dedit bañal loolu Omar ibn al-Khattab bi mu nekké amirul mu'minin dafa am ben xaram bu re ci xar mu ne ni rek xar mi daw mu bëgg daw rek shaytané mu ne amirul mu'minin di dakk xar rek mu ne ko tay ma toroxal la de rek mu daw tay ma toroxal la muy daw naan tay ma toroxal la ñepp taxaw mu naan tay ma toroxal la bu mu ne karak xar mi japp ko ñew daal koy yew tok ñu ne ko wa ama tay ma toroxal la nga japp ko rek yow mu ne bu xuma xar mi de shaytan la doon waxal ñu ne ko no waxe shaytan mu ne bima bëgge daw bi xar mi recc ma bëgg daw shaytan ni ma amirul mu'minin mu ne ko tay ma wala nak duma tay ma wala ban abdul kessela rek mu daw top xar mi non la shaytan def ben way romu la nuyu la rek i ki day dof lu dina xamne mako gëna crise fop bul def lolu ñewal ba ci mom ne ko assalamu alaykum wa rahmatullah mbok na nga def ni na la gis ba du dara shaytan wallahi shaytan daf ñu yaqal fo xamuñ do rek dañu am problème dañu yalla dimbal yalla neena subhanahu wa ta'ala bu len takaliko ginnaw ba lay yu leer ñewé ci yeen yalla neena ñepp ñu def lool wa ulaika ñooñu lahum am nañ azabun bugal azimun bu reey gis ngeen takaliko ak wuté ak tamanté dem di waxante lu bon suñu ginnaw lolu baxul yalla lim nu wax moy na nek ben ñu nek ay wote kat ci diinem ñu baña top shaytan ndax lolu fan lañuy yobbu ulaika lahum azabun azim yalla bu ne won azab rek doyna waye mu ne azim ñoñu kat ñoy ñi nga xamne ëlëk da nañ len mbugal mu reuy ta li du lu ndaw de lan motax yalla di len mbugal puisque dañoo takaliko wuté te ginnaw lolou bañ koy def amna lu leer lu lo xamné mën nañ ci tek sen lox turi amul importance amon na wa muhajirun amon na wa ansar amon na wa aws amon na wa khazraj waye buñu taxawé ci kanamu yonent bi amatul mbolo ñepp benn la ñepp al muslim akhul muslim julit tay mbokam Imam Ali day xex ak ben way yefir ñuy dorante jasse di dor Imam Ali dor jassem naw waji taxaw def loxo kesse dan la ilaha illallah muhammad rasulullah Imam Ali sanni jasse ji xecc ko tek ko ci mbag bi ci dënd bi ni na ali dafa ragal ali mune dede li dang la don xex ak mom li kesse baat bi wax na ko rek paré na ci lol kesse la xolal diko xecc taf ko ci deung bi ni li rek mo taxone may xex ak mom wax na ko paré na ci tek jase momit lan yalla won deug mo wursugal ni top kon li moy sunu darsu tay ngi jéggelu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.